สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารเกี่ยวกับองค์การทันสมัยหรือที่เขาเรียกว่า New Normal Organization อยู่ในมือค่ะซึ่งหัวใจสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องการออกแบบองค์การหรือ Organizational Design นะคะมันเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บอกว่าองค์กรจะขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ยังไงทั้งเรื่องการทำงานการสื่อสารการตัดสินใจต่าง ๆครับผม แต่ก็นั่นแหละค่ะโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วเหลือเกินทั้งเทคโนโลยีเอ่ยความคาดหวังลูกค้าที่เปลี่ยนไปเอ่ยโครงสร้างแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันนะคะที่เป็นลำดับขั้นสั่งงานจากบนลงล่างแบบ traditional hierarchy ครับ มันเริ่มจะไม่ค่อยทันการแล้วนะคะกลายเป็นคอขวดทำให้ตัดสินใจช้าแล้วก็พนักงานเก่งๆก็อาจจะรู้สึกว่าได้ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควรด้วย ใหม่หรือ Modern Organizational Design เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเยอะเลยครับมันจะเน้นเรื่องความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้เร็วหรือ Agility แล้วก็ความยืดหยุ่น Flexibility รวมถึงการให้พนักงานมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นด้วยหรือ Empowerment นะครับโครงสร้างโดยรวมก็จะแบบว่าแบนราบลงหรือ flatter structures เพื่อให้ทีมต่างๆเนี่ยทำงานข้ามสายงานกันได้สะดวกขึ้นแชร์ข้อมูลกันง่ายขึ้นเยอะเลยครับ น่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองสำรวจกันหน่อยดีไหมคะว่าไอเดียจากเอกสารฉบับนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ที่ว่ามีอะไรบ้างแล้วเป้าหมายจริงๆคืออะไรรวมถึงแนวคิดการจัดการหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นสำหรับองค์กรยุคนี้มีอะไรบ้างลองมาคุยกันดูค่ะ ได้เลยครับ เริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องรูปแบบองค์การสมัยใหม่หรือ modern organizational models ที่ว่ากันว่าจะมาแทนโครงสร้างเดิมที่อาจจะวิยายไปหน่อยในยุคที่ต้องการความเร็วนวัตกรรมแล้วก็การร่วมมือกันมากขึ้นในเอกสารนี้มีแบบไหนที่น่าสนใจบ้างคะ ครับในเอกสารพูดถึง5รูปแบบหลักๆที่น่าสนใจเลยครับแบบแรกที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเดิมมากๆเลยก็คือ Holacracy Model ครับลองนึกภาพองค์กรที่แทบจะไม่มีตำแหน่งผู้จัดการแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับแต่จะแบ่งการทำงานเป็นวงกลมหรือ Circlesก็คือเป็นทีมที่จัดการตัวเองแต่ละทีมก็มีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนสมาชิกในทีมก็มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางต่างๆมันเป็นการกระจายอำนาจออกไปนะครับทำให้องค์กรโปร่งใสขึ้นแล้วก็คล่องตัวมากขึ้น โหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ไม่มีผู้บริหารเลยแต่ก็มีเสียงสะท้อนในเอกสารเหมือนกันนะคะอย่างสตีฟเดนนิงที่วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะยังมีลำดับชั้นซ่อนอยู่แค่เปลี่ยนรูปแบบไปแถมยังมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างซับซ้อนอาจจะมองข้ามเสียงของลูกค้าไปบ้างแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรที่พื้นฐานเดิมยังไม่ค่อยคล่องตัวอยู่แล้วด้วยซ้ำ เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับซึ่งก็มีการโต้แย้งเหมือนกันนะครับว่าปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดแค่ช่วงปรับตัวหรืออย่างกรณีของ Zappos ที่เคยใช้ Holacracy แล้วก็มีพนักงานประมาณ 14% ลาออกไปในปี2558เพราะอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือไม่เชื่อมั่นในแนวทางนี้เท่าไหร่ข้อวิจารณ์อื่นๆก็มีครับเช่นมันอาจจะดูเป็นสูตรสำเร็จเกินไปแบบ one size fits all นะครับหรือบางทีก็อาจจะสร้างระบบขั้นตอนที่ดูเป็นทางการมากๆขึ้นไปแทนที่เดิม อ๋อเข้าใจค่ะแล้วรูปแบบถัดไปล่ะคะเป็นยังไงบ้าง แบบที่2คือแบบจำลองตามทีม based model ครับอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันมากขึ้นก็คือการใช้ทีมที่มาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญหรือ cross functional teams มาร่วมกันทำงานเฉพาะกิจหรือโปรเจกต์ต่างๆนะครับข้อดีที่ชัดเจนเลยก็คือได้มุมมองที่รอบด้านมารวมกันทำให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับ ใช่เลยค่ะในเอกสารมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเลยคือการนำไปใช้ในวงการแพทย์เขาสร้างทีมดูแลผู้ป่วยขึ้นมาซึ่งมันช่วยลดภาระงานของแพทย์ลงได้เยอะเลยนะคะเพราะมีการกระจายงานให้บุคลากรอื่นตามความเหมาะสมทำให้รับมือกับปัญหาขาดแคลนคนหรือภาวะหมดไฟได้ดีขึ้นด้วย ใช่ครับจุดสำคัญคือการออกแบบการทำงานของทีมให้ดีมีการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนเลยเช่นใครเตรียมข้อมูลใครประสานงานอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคเสริมประสิทธิภาพอย่างเช่นการประชุมสั้นๆตอนเช้าเพื่ออัปเดตงานกันหรือ daily huddles หรือการมีกระบวนการจัดการที่ดีทำให้ทีมโฟกัสกับเป้าหมายได้เต็มที่ครับ ฟังดูเน้นการทำงานร่วมกันภายในองค์กรนะคะแล้วแบบที่3ล่ะคะต่างออกไปไหม แบบที่3เรียกว่าแบบจำลองเครือข่าย network model ครับ อันนี้จะมองออกไปนอกองค์กรมากขึ้นคือจะเน้นการสร้างและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งลูกค้าเองก็ตามเพื่อเข้าถึงทรัพยากรความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่องค์กรอาจจะไม่มีเองนะครับ ซึ่งการสร้างเครือข่ายแบบนี้ในเอกสารบอกว่ามันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือซื้อขายกันแบบ transactional นะคะแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีร่วมกันหรือ relational experiences ที่มองคนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นด้วย ถูกต้องเลยครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างต่อความร่วมมือหรือ collaboration culture แล้วก็เกิดเป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือ innovation ecosystem ด้วยครับพนักงานเองก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะ น่าสนใจค่ะแล้วแบบที่4ล่ะคะที่เน้นโครงการเป็นหลักเลย นั่นคือแบบจำลองตามโครงการ project based model ครับรูปแบบนี้จะมองว่าโครงการคือหัวใจหลักในการดำเนินงานเลยไม่ใช่แผนกตามสายงานแบบเดิมเหมาะมากกับธุรกิจที่งานส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์อยู่แล้วเช่นบริษัทที่ปรึกษาบริษัทวิศวกรหรือสตูดิโอผลิตสื่อต่างๆทีมงานจะถูกตั้งขึ้นมาชั่วคราวเพื่อทำโปรเจกต์นั้นๆให้สำเร็จพอจบโปรเจกต์ก็อาจจะแยกย้ายไปทำโปรเจกต์ใหม่มันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากครับ จริงค่ะในโครงสร้างแบบเดิมๆการมีโครงการแทรกเข้ามาบางทีก็สร้างความปั่นป่วนกับสายงานปกติได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะในโครงสร้างแบบเมทริกซ์ที่คนเดียวต้องรายงานหลายหัวหน้า ใช่ครับ PBO ก็เข้ามาแก้ปัญหานั้นโดยให้โครงการเป็นศูนย์กลางไปเลยมีงบประมาณแล้วก็อำนาจในการจัดหาทรัพยากรของตัวเองวัฒนธรรมองค์กรก็จะเน้นที่การส่งมอบงานให้ลูกค้าให้ดีที่สุดหรือ customer centric แล้วก็เน้นทำสิ่งที่ถูกต้องคือทั้งได้ผลลัพธ์ effective และทำอย่างมีประสิทธิภาพ efficientบทบาทของผู้จัดการโครงการหรือ PM ก็จะสำคัญมากๆไม่ใช่แค่คุมตารางงานแต่ต้องเก่งทั้งเรื่องเทคนิคความเป็นผู้นำความเข้าใจธุรกิจแล้วก็มองภาพรวมเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยครับ เหมือนว่าแนวโน้มธุรกิจที่เน้นบริการมากขึ้นการทำสินค้าเฉพาะบุคคล mass customization แล้วก็การทำงานแบบเครือข่ายจะยิ่งทำให้ PBO ได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ เป็นไปได้สูงเลยครับและสุดท้ายรูปแบบที่5ก็คือรุ่นไฮบริดหรือไฮบริดโมเดลครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยคือการผสมผสานข้อดีของโมเดลต่างๆที่เราคุยกันมาเข้าด้วยกันแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบทและความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้นๆมากที่สุดครับ ซึ่งประโยชน์ของการทำงานแบบผสมผสานหรือการให้ความยืดหยุ่นเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะอย่างข้อมูลจากGartnerที่บอกว่าช่วยเพิ่มสัดส่วนพนักงานที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์เมอร์ได้หรือข้อมูลจากForbesก็ชี้ว่าช่วยลดต้นทุนค่าออฟฟิศลดคนลาออกพนักงานก็แฮปปี้กับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มากขึ้นแล้วยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง IoT หรือ AI มาช่วยจัดการเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานได้อีกด้วย ครับผม มีตั้ง5แบบแล้วองค์กรควรจะเลือกใช้โมเดลไหนดีที่สุดคะมีหลักการเลือกยังไงบ้างคะ คงไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกที่สุดหรอกครับมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันทั้งขนาดองค์กรประเภทธุรกิจกลยุทธ์ที่องค์กรวางไว้วัฒนธรรมองค์กรเดิมเป็นยังไงพนักงานต้องการอะไรแล้วก็องค์กรต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระดับไหนคือต้องพิจารณาบริบทของตัวเองเป็นหลักเลยครับ แล้วถ้าเลือกได้แล้วจะนำไปปรับใช้ให้สำเร็จได้ต้องเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ หัวใจสำคัญเลยนะครับคือผู้นำต้องเอาจริงเอาจังต้องสนับสนุนเต็มที่และก็สื่อสารเป้าหมายเหตุผลให้ชัดเจนให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันหรือ leadership buy-in and communication นั่นเองครับต้องมีแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือ change management ที่ดีด้วยเพราะมันกระทบคนเยอะมากและก็ต้องกำหนดบทบาทความรับผิดชอบการตัดสินใจในโครงสร้างใหม่ให้เคลียร์และสุดท้ายคือต้องลงทุนกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้พนักงานด้วยทั้งทักษะการทำงานร่วมกันการสื่อสารหรือการบริหารโครงการครับ มีตัวอย่างองค์กรที่ปรับใช้โมเดลพวกนี้แล้วประสบความสำเร็จไหมคะพอจะยกตัวอย่างจากเอกสารได้ไหมคะ มีครับในเอกสารยกตัวอย่างที่น่าสนใจหลายที่เลยครับเช่น Spotify ที่ใช้ Team Based Model ทำให้ทีมเล็กๆที่เขาเรียกว่า Squads มีความคล่องตัวสูงมากสร้างสรรค์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้เร็วมากๆหรือ Netflix ก็เป็นตัวอย่างของ Project Based Model ที่ชัดเจนเลยโฟกัสที่การสร้างคอนเทนต์คุณภาพโดยตั้งทีมเฉพาะกิจสำหรับแต่ละโปรเจกต์ไปเลยหรืออย่าง Hire บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนที่ใช้ Network Model สร้างเป็น Ecosystem เลยครับมีหน่วยธุรกิจย่อยๆจำนวนมากที่บริหารตัวเองแข่งขันแล้วก็ร่วมมือกันในตลาดใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภายนอกได้ดีมากๆซึ่งข้อมูลจาก McKinsey ก็สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับว่าองค์กรที่ปรับตัวเก่งและมีสุขภาพดีแบบนี้มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าด้วยครับ ฟังดูแล้วอนาคตของการออกแบบองค์กรคงไม่หยุดนิ่งแน่ๆเลยค่ะมองไปข้างหน้าเราจะเห็นแนวโน้มอะไรที่สำคัญอีกบ้างคะ ที่ชัดๆเลยนะครับคือเรื่องการทำงานทางไกลหรือ remote work หรือแบบผสมผสาน hybrid work เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆองค์กรต้องเก่งเรื่องการปรับตัวอย่างต่อเนื่องหรือ continuous adaptation ให้ทันโลกอยู่เสมอและแน่นอนว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะพวก automation และ AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานและโครงสร้างองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับ ก่อนจะไปต่อเรื่องแนวคิดการจัดการขอสรุปภาพรวมวัตถุประสงค์หลักๆขององค์การทันสมัยเหล่านี้อีกครั้งได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายสำคัญคืออะไรกันแน ่ได้ครับถ้าจะสรุปเป็นแก่นหลักๆจากข้อมูลที่เราคุยกันมานะครับวัตถุประสงค์สำคัญน่าจะมุ่งไปที่การ1คือสร้างความคล่องตัวและปรับตัวได้เร็ว agility and adaptability เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ2คือส่งเสริมนวัตกรรมfostering innovation เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3 คือเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ efficiency and data leverage คือทำงานได้ดีขึ้นตัดสินใจแม่นยำขึ้นแล้วก็ต้องคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลอย่าง GDPR ด้วยนะครับ 4 คือส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร collaboration and communication เพื่อทำลายกำแพงระหว่างแผนก 5 คือให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้าEmployee and customer centricity เพื่อสร้างความผูกพันและตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้นและ6คือจัดการความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบ risk management and ethical practices โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI อย่างมีจริยธรรมนี่คือเป้าหมายภาพใหญ่ๆที่องค์กรทันสมัยพยายามจะไปให้ถึงครับ ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้มาลองเจาะลึกแนวคิดการจัดการที่อยู่เบื้องหลังกันบ้างนะคะเอกสารพูดถึงคำว่า New Normal ที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่ามันอาจไม่ใช่การกลับไปสู่จุดที่มั่นคงเหมือนเดิมแต่เหมือนเรากำลังอยู่ในยุคแห่งความปั่นป่วนหรือ Era of Turbulence ที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปเลย ใช่ครับเป็นแนวคิดที่คริสโตเฟอร์และโฮแวกเสนอไว้น่าสนใจมากครับเขาเปรียบเทียบว่าแทนที่เราจะพยายามขจัดความผันผวนออกไปให้หมดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ไม่เลยด้วยซ้ำผู้จัดการยุคนี้ควรจะคาดหวังว่าความผันผวนมันจะเกิดขึ้นและหันมาออกแบบระบบต่างๆเช่น supply chain ให้มันมีความยืดหยุ่นหรือ resilience พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเหมือนนักสู้ที่ผ่อนคลายแต่พร้อมตอบสนองตลอดเวลาไม่ใช่เกรงรอรับหมัดที่คิดว่าจะมาทางเดียวนะครับ ซึ่งก็เชื่อมโยงกับคำว่า VUCA VUCA ที่เจอในเอกสารบ่อยมากๆเลยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร ครับ VUCA จริงๆเป็นคำย่อที่มาจากวงการทหารนะครับแต่ฮิตมากในโลกธุรกิจใช้อธิบายสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มันทั้ง V Volatile คือผันผวนสูงเปลี่ยนแปลงเร็วคาดเดาทิศทางได้ยาก U Uncertain คือไม่แน่นอนข้อมูลไม่ชัดเจนคาดการอนาคตได้ยากมากๆC complex คือซับซ้อนมีปัจจัยเกี่ยวโยงกันเยอะแยะไปหมดกระทบกันเป็นลูกโซ่ A ambiguous คือคลุมเครือตีความได้หลายแง่มุมสถานการณ์ไม่ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือโลกทุกวันนี้มันทั้งเร็วแรงซับซ้อนแล้วก็ไม่เคลียร์ซะเลยครับ ฟังแล้วปวดหัวเลยนะคะเนี่ยแล้วไคเนฟินเฟรมเวิร์คที่พูดถึงคู่กันล่ะคะมันเข้ามาช่วยยังไงบ้าง ครับไคเนฟินเฟรมเวิร์คเนี่ยพัฒนาโดยเดฟสโนดันเป็นเหมือนเข็มทิศช่วยในการตัดสินใจครับมันช่วยให้เราแยกแยะสถานการณ์ต่างๆตามลักษณะความสัมพันธ์ของเหตุและผลแบ่งเป็น4 plus 1ขอบเขตหลักๆคือ simple obvious คือชัดเจนตรงไปตรงมารู้ว่าทำอะไรแล้วจะได้ผลอะไรอันนี้ก็ใช้กฎเกณฑ์หรือ best practices ที่มีอยู่ได้เลย complicated ซับซ้อนแต่ยังพอวิเคราะห์หาเหตุผลและความเชื่อมโยงได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาช่วยก็ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก complex อันนี้ซับซ้อนมากเหตุกับผลมันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงไปหมดจะเห็นความเชื่อมโยงก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องใช้วิธีลองผิดลองถูกทดลองเรียนรู้ปรับไปเรื่อยๆครับ chaotic คือวุ่นวายไร้ระเบียบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างระเบียบขึ้นมาก่อนหรือรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเองส่วนตรงกลางคือ disorder คือตอนที่เรายังงงๆไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบไหนกันแน่ซึ่งโลกแบบวิวค่าส่วนใหญ่มันจะตกอยู่ในโซน complex กับ chaotic นี่แหละครับคือมันทั้งซับซ้อนและคาดเดายาก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้รู้ว่าเรากำลังเจอสถานการณ์แบบไหนจะได้เลือกวิธีรับมือได้ถูกทางแล้วในโลกวูก้าแบบนี้ผู้นำควรจะนำทีมหรือบริหารจัดการยังไงดีคะ ครับเอกสารให้แนวทางที่น่าสนใจในการรับมือแต่ละมิติของวูก้าไว้เหมือนกันครับอย่างเช่นการรับมือ volatility ความผันผวนต้องเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะคนอย่างต่อเนื่องหรือ up skill re skill เตรียมพร้อมเสมอเหมือนมี learning agility คือพร้อมเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวลาการรับมือ uncertainty ความไม่แน่นอนต้องตัดสินใจโดยใช้ insight หรือข้อมูลเชิงลึกมากกว่า instinct หรือสัญชาตญาณเดิมๆอาจต้องใช้เครื่องมืออย่าง design thinking ผสานกับ data analytics เพื่อหาทางออกครับการรับมือ complexity ความซับซ้อนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ start with why พอรู้ว่าแก่นคืออะไรจะช่วยให้ตัดสินใจเรื่องซับซ้อนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ต้องสร้างทีมเวิร์คที่ดีมากๆเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมดึงความฉลาดของกลุ่มออกมาใช้และรับมือ ambiguity ความคลุมเครือต้องสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ลดการตีความผิดพลาดแล้วก็มอบหมายงานให้ชัดเจนพร้อมให้อิสระในการทำงานหรือ freedom with responsibility ครับ ฟังดูเน้นเรื่องการปรับตัวการใช้ข้อมูลแล้วก็การทำงานเป็นทีมมากๆเลยนะคะ ใช่เลยครับสรุปง่ายๆก็คือองค์กรต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตัดสินใจบนฐานของข้อมูลแล้วก็สร้างวัฒนธรรมทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งส่วนทักษะที่คนทำงานยุคนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนการเปิดใจรับความแตกต่างการเรียนรู้ไวการทำงานกับคนอื่นได้ดีแล้วก็การตัดสินใจได้เฉียบคมครับ โอเคค่ะชัดเจนเรื่องแนวคิดการจัดการแล้วทีนี้มาดูเรื่องกระบวนการกันบ้างนะคะเอกสารเน้นว่าการจัดการที่เน้นกระบวนการหรือ process management เนี่ยสำคัญขึ้นมากเลยมันต่างจากเดิมยังไงคะ ครับถ้าแบบเดิมๆเรามักจะมององค์กรเป็นแท่งๆตามแผนกหรือฟังก์ชันใช่ไหมครับเช่นฝ่ายขายฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดแต่ process management จะมองในแนวนอนคือมองกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบหรือ end to end ว่ากิจกรรมต่างๆมันเชื่อมโยงกันยังไงเพื่อส่งมอบคุณค่าสุดท้ายให้กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นกระบวนการออกสินค้าใหม่ตั้งแต่คิดค้นผลิตทำการตลาดจนถึงมือลูกค้ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง เหมือนมองเป็นโฟลว์ของงานแทนที่จะมองเป็นกล่องๆตามแผนกใช่ไหมคะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับข้อดีคือมันช่วยให้เห็นภาพรวมลดคอขวดหรือความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแผนกทำให้โฟกัสที่ลูกค้าได้ดีขึ้นแต่การจะทำแบบดีได้มันก็ต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบซึ่งอาจจะซับซ้อนแล้วก็ต้องลงทุนในช่วงแรกเหมือนกันครับแต่ผลลัพธ์ระยะยาวมักจะคุ้มค่ากว่าในโลกที่ซับซ้อนและต้องการความเร็วแบบนี้นะครับ แล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่เข้ามาช่วยในการจัดการกระบวนการพวกนี้บ้างคะ อู้มีเยอะมากเลยครับแต่ถ้าจะยกตัวอย่างแนวคิดหรือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นพวกแนวคิดด้านคุณภาพเช่น TQM Total Quality Management หรือ Six Sigma ที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องลดความผิดพลาดต่างๆแนวคิดด้านประสิทธิภาพอย่าง Lean Management หรือ Kaizen ที่เน้นกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการหรือ Just in Time ที่ช่วยลดเรื่องสต็อกที่ไม่จำเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบเช่นการทำ Process Mapping การทำ Benchmarking เทียบกับคู่แข่งหรือแม้แต่การทำ Re-Engineering คือหรือกระบวนการเดิมแล้วสร้างใหม่เลยเทคโนโลยีแน่นอนว่า IT มีบทบาทมากครับทั้งระบบ ERPEnterprise Resource Planning ที่เชื่อมข้อมูลทั้งองค์กรการใช้ Big Data Analytics หรือพวกออโตเมชันต่างๆหัวใจคือการนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ฟังดูมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีคือเรื่องประสิทธิภาพความชัดเจนการโฟกัสที่ลูกค้าแต่ข้อเสียก็คืออาจจะซับซ้อนและลงทุนสูงในช่วงแรก ๆถูกต้องครับการเปลี่ยนมามองแบบกระบวนการมันเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานครั้งใหญ่เลยทีเดียวแต่ในระยะยาวมันคือแนวทางที่ช่วยให้องค์กรแข่งขันได้ปรับตัวทันและก็สร้างความยั่งยืนได้ในยุคนี้ครับ มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องเครื่องมือสอดแทรกหรือ intervention tools เพื่อพัฒนาองค์กรมันคืออะไรแล้วก็เข้ามาช่วยตรงไหนคะ ครับ intervention tools ก็คือกิจกรรมหรือโปรแกรมต่างๆที่องค์กรนำมาใช้เพื่อแทรกแซงหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆครับเป้าหมายหลักๆก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจให้กับพนักงานสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมหรือช่วยแก้ปัญหาเฉพาะจุดที่เกิดขึ้นนะครับ มีเครื่องมือแบบไหนที่น่าสนใจบ้างคะ ในเอกสารแบ่งเป็นกลุ่มๆที่น่าสนใจครับเช่นการสร้างทีมบิลดิ้งอันนี้ไม่ใช่แค่พาไปเที่ยวเฉยๆนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจกันมากขึ้นทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นลดความขัดแย้งสร้างความไว้วางใจการพัฒนาภาวะผู้นำ leadership development คือการลงทุนกับการสร้างผู้นำเก่งๆเพราะผู้นำมีผลอย่างมากต่อทิศทางและบรรยากาศขององค์กรอาจจะเป็นเวิร์กช็อปการโคชชิ่งหรือโปรแกรมพัฒนาต่างๆการจัดการการเปลี่ยนแปลง change management อันนี้สำคัญมากเลยครับเวลาองค์กรต้องปรับเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆเช่นการควบรวมการเปลี่ยนโครงสร้างหรือมีผู้นำใหม่เครื่องมือนี้จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่นขึ้นลดแรงต้านโดยเน้นการสื่อสารที่ทั่วถึงและชัดเจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง conflict resolution ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติครับแต่ต้องมีวิธีจัดการที่สร้างสรรค์ไม่ให้บานปลายเครื่องมือนี้อาจจะเป็นการไกลเกลี่ยการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารหรือการสร้างกติกาที่ชัดเจนขึ้นการปรับปรุงการสื่อสาร communication improvement เพื่อทำให้การไหลเวียนของข้อมูลในองค์กรดีขึ้นลดความเข้าใจผิดสร้างความโปร่งใสอาจจะง่ายๆแค่กำหนดมาตรฐานการสื่อสารหรือใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยครับ เหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยจูนอัพองค์กรให้ทำงานได้ราบรื่นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นจากภายในนะคะ ใช่เลยครับเป็นการลงทุนกับคนและระบบเพื่อให้องค์กรพร้อมสำหรับอนาคตครับ ยอดเยี่ยมเลยค่ะสรุปวันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าองค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวยังไงมีโครงสร้างที่หลากหลายให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Holocracy, Team Based, Network, Project Based หรือผสมผสานกันไปแบบไฮบริดการเลือกใช้ก็ต้องดูบริบทของตัวเองเป็นสำคัญแต่เป้าหมายร่วมกันคือต้องเร็วต้องสร้างสรรค์ต้องใช้ข้อมูลเป็นและพร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะ ถูกต้องครับและกรอบคิดอย่าง VUCA กับ Synefinก็ช่วยให้เราเข้าใจความท้าทายของโลกปัจจุบันและเลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสมได้ดีขึ้นรวมถึงการหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการเชิงกระบวนการและใช้เครื่องมือพัฒนาองค์กรต่างๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในอย่างต่อเนื่องด้วยครับ คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อคนทำงานอย่างเราท่านๆอย่างไรบ้างคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับและขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในเมื่อองค์กรกำลังมุ่งไปสู่ความคล่องตัวการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและการกระจายอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อะไรคือทักษะสำคัญที่สุดที่เราแต่ละคนต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้ไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในองค์กรทันสมัยเหล่านี้จะเป็นความสามารถในการปรับตัวที่ไม่สิ้นสุดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือความสามารถในการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกลับไปขบคิดเป็นการบ้านดูนะครับ